Min campus FM nsellem ilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-missieden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. Illum mod partikolari ħanitkellmu dwar il-qaddisin fil-kultura Maltija. Il-qaddisin fil-kultura Maltija jiffurmaw parti mill-kontinuità ta' tradizzjoni nisranija li tidher bħala waħda organika. Soċjetà Kattolika temes ħafna importanza mal-qaddisin li allura saru fattur distintiv tal-Kattoliċiżmu. Għax il-qaddis huwa dak l-individwu li kun għadda mid-dinja storika għad-dinja tal-fidi u li għadu jeżerċita xi influenza fuq ħajjet il-bniedem illum. Fid-dawl ta' din il-kultura xi qaddisin jidħlu fil-leġġenda popolari u fl-idjoma komuni minħabba li qaddis jassumi qawwa ħajja u jieħu interess attiv u jaqsam il-problemi umani mal-ħajjin. U dan minkejja t-tarif xjentifiku ta' żminna. Din il-kultura tal-qaddisin fl-idjoma tixħed dawl fuq aspetti tal-ħsieb. Ukoll meta il-kultura tieħu aspetti oskuri dejjem jibqa' xi element ta' riflessjoni tal-mentalità ta' żmien li tkun inħolqot fih. Sewa, u din l-introduzzjoni ta' Selejn fuq il-qaddisin fil-kultura Maltija, aħna mal-ewwel nidħlu f'dak li hu istituzzjonalizzat fil-lingwa għaliex meta nisna l-antenati tagħna kienu jassoċjaw xi aspett tal-ħajja ma' qaddis dejjem kien ikun hemm il-perċezzjoni tagħhom ta' kif huma jaraw il dak il-qaddis. Ma għandek ġrajja sabiħa fiha, pereżempju idjoma li qed tiġini f'moħħi bħalissa hija meta xi ħadd jgħidlek taf kemm serva hu mill-Milizza San Stefnu. Sa hawnhekk jiġifieri għandek il-parallellizmu tal-Miliet u San Stefnu, però bħala ġranet ta' marbutin mar-reliġjon. Mhux marbuta la mal-Miliet. Laqas mal-qaddis hawnhekk sewa il-perjodu huwa li huwa qasir ħafna. U allura ġifieri inti m'intix sa tagħmel żmien twil fih dak l-affarijiet. Imma dejjem għandek dik il-perċezzjoni. U kif qatt inti il-qaddis jinfluwenza l-ħajja tal-bniedem, speċjalment meta jkun il-qaddis ikun iribu ħafna. Pereżempju, fil-kultura aħna wkoll nagħtu ġieħ ħafna lil San Franġisk. U għalina San Franġisk ifisser dak il-qaddis fqir li anke kien jitkellem saħansitra ma' l-annimali, għandek dik il-ħlewwa tiegħu, però huwa dak il-bniedem f'ħajtu li warrab il-ġid kollu li kellu missieru, għax huma kienu nisonja. Sewa, u ta' id-dedika ħajtu għal-faqar. U allura dana nimmaġinaw li dak il-ħabta laqas ziemil ma kellu biex jivjaġġa. U aħna fl-idjoma Maltija għandna Marta San Franġisk. Jew inkella ġieli tingħad sħiħa bil-karozza ta' San Franġisk. San Franġisk ma kellux karozza, imma raġġara fil-mentalità tradizzjonali Maltija dana huwa wa proverbju jew idjoma li mhijiex antika ħafna jisu f'daw l-aħħar 150 sena. Hekk l-assoċjazzjoni ta' karozza ma' San Franġisk li huma inkompatibbli għaliex fi żmien ta' San Franġisk ma kienx hemm karozza lanqas fis-sens oriġinali ta' karozza, għax karozza fis-seklu 19 kienet fisser dik li l-lum aħna nsejħula karozzella. Niftehmu jiġifieri laqas dak is-sens ma kienet hemm. Imma allura meta xi ħadd imur bil-karozza San Franġisk jiġifieri żejjer bil-mixi. U hawnhekk allura qed naraw ukoll il-metafora ħajja tal-antenati tagħna. Metafora ħajja, forsi l-kelma mhix ħajja titkun, imma hemm daqsxejn ta' sens ta' umorizmu fiha. Għaliex jekk San Franġisk ma kellux karozza kif jista' jkun mur bil-karozza, karozza kienet xi ħaġa li kienet għad tittiġi żviluppata. Issa, ukoll f'din ir-riflessjoni tal-mentalità ta' n-nies fejn jidħlu il-qaddisin, kultant nsibu anka wil li jitkellmu fuq qaddisin li mhumiex illum għalmen mhumiex popolari ħafna daqs dawn li semmejna sewwa. U fl-istess ħin juru li l-antenati tagħna kienu mitħla wkoll ta' dawk il-qaddisin li forsi fi żminhom kienu komuni. Ma mbagħad qisu tilfu ħafna mill-popolarità tagħhom. Ħan nitkellmu daqsxejn issa fuq ċerti wiel li jorbtu lill-qaddisin mal-bidja u mat-temp, dawn hemm ruxmata minnhom. Però aħna se nsemmu ftit. Per eżempju għandna l-ewwel wieħed meta jasal sa nhar-nard, iżra f'kull art. Issa sa nhar-nard jew Leonard sewa, il-festa tiegħu fis-sitta ta' Novembru u dina turi li huwa żmien tajjeb biex inti tiżra, għalhekk tiżra f'kull art. Imma issa wkoll nitkellmu fuq fatturi ħor importanti hawnhekk f'dawn. Ma ħansemmu xi tnejn oħra. Għandek nar Sambert tal-ħarrub u iżra t-tew. Issa Sambert il-festa tiegħu fl-24 ta' Awwissu, alright, u dana huwa magħruf li jieħu l-infetaħ. L-infetaħ ġifieri dak nar jiftaħ biċċwieved bwieb is-sema. Dal-ispjegazzjoni, ġifieri hemmhekk jibda biex ngħidu hekk jiftaħ l-istaġun tax-xita. Alright? U allura it-tewm, għax fil-proverbju it-tewm qed jirrappreżenta il-ħxejjex li jridu l-ilma. Alright, allura iżra dak li għandek tiżra għax irrid l-ilma għax issa se tibda jkollok mhux in-nixfa tas-sajf, imma se jibda jkollok daqsxejn tax-xita. Għandna pereżempju għandna waħda fuq Santa Lucia, għandna proverbju fuq Santa Lucia, Santa Lucia tagħtina d-dawl u d-dija. Santa Lucia il-festa tagħha fit-13 ta' Diċembru, alright, imma Santa Lucia hija l-protettriċi tal-għajnejn. U allura tagħtina d-dawl u d-dija edha fil-fatt edha referenza għal dawl tal-għajnejn. Sewa, issa, f'dawn il-proverbi nsibu fattur interessanti. Għaliex ħaniftakru daqsxejn illi l-antenati tagħna qatt ma kitbu poezija, ħlif dawk il-waħdiet sewwa illi nsibu l-awwol hemm, mela ma kinux poetiċi, ma kinux poetiċi fil-kitba, x'qatt ma kitbu. Imma żgur li ma kinux letterari, dawna kienu joħolqu l-erf tagħhom fil-proverbi mill-esperjenza tagħhom fil-ħajja. U l-esperjenza tagħhom fil-ħajja jorbtuha ma l-art li huma kienu jaħdmu sewwa u mal-ħajja ribhom. Issa, l-art alright għaliex kienet parti minnhom u l-ħajja xi tfisser. Għalihom it-taqbila fil-fatt kienet il-poezija tagħhom. U f'dawn il-proverbi aħna nsibu fattur importanti ħafna, nsibu ir-rima. L-ewwel wieħed li semmejna meta jasal sa nhar-nard, iżra f'kull art, għandek art qed taqbel ma' sa nhar-nard, mhix eżatta, imma qiegħda hemmhekk. Jekk nsibu pereżempju f'San Martin inkissru l-lews, fil-miliet naqsmuh mal-bews. Ra għandek il-lews u l-bews. Tra qed jirrimaw. Oħra, għandna rima interessanti hawnhekk. Nar San Mattija żrieħ it-tomnija u l-għam waħra u la bikrija. Tara hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq ir-rima. Interessanti kif qed ngħidu li dawn in-nies bażikament kienu bla skola, ma kienu joħorġulek dal-kunċetti ta' twaħid, pereżempju ta' reliġjon, max-xogħol, mal-bidja, mat-temp. Naħseb hija xi ħaġa verament interessanti din. U qed turi fattur biex ngħidlu hekk nattiv. Ġifieri huwa fattur ħanipprova nid-definixjina tif. Naturali għal din il-mentalità li nitkellmu fuq. Isu dan kien il-lingwaġġ ta' kuljum tagħhom isu wkoll. Iva, żgu, żgu. Bekk tibda tiġi l-idjoma u bekk tibda tiġi jibda jiġi l-proverbju. Sewa, l-proverbju bħala ta' sira ta' erf osservat mill-esperjenza. Alright? Imma dalet semmijiet iżilin huwa interessanti għaliex anka r-rima hija parti mill-mentalità tagħhom, mill-kostituzzjoni mentali tagħhom. Fil-fatt ir-rima, kif kienu jaslu għaliha? Għaliex dawn ma studjawx kif jirrimaw? Ir-rima ma tistudjajiex. Ir-rima toħodha inti mill-ħajja, issib xi ħaġa taqbel, tifhem, u toġbok. U rima toġob. Infatti, anka il-ġakulatorji ewlenin kienu jużawa ħafna. U il-poezija reliġjuża tal-bidu kienu jużaw ir-rima apposta biex dak li jkun jitgħallima malajru. Allura jekk inti tagħtih xi prinċipju reliġjuż u tagħmlulu jir-rima il-kliem li jaqbel jgħinek biex inti żommu f'moħħok. Tinsiex li hawnhekk dawn ma setgħux jaqraw. Allora, rridu isibu strategji biex dak li huma joħolqu jibqgħu jiftakruh. Għax ma kellhomx il-permanenza tal-kidba. Jiġifieri ir-rima kienet parti minn din l-istrateġija tagħhom. Kważi kważi anke nistgħu naraw hawnhekk anki element mużikali fil-mod kif jingħadu, fil-mod tal-ħoss. Din ma tinsiex li wkoll. Dan li qed ngħidu jista' japplika għall-għana. Għall-għana, ekku. Wkoll, ġifieri iva, hemm l-element ta' mużikalità li kienet naturali fihom għaliex kienu jħossuha. U dak li jħossu kienu jipproduċuh. Però huma qatt ma kienu jaslu biex janalizzawh, għax hemmhekk inti mbagħad. Fejn jidħol l-istudju. Sewa, għandek qasam differenti, ġifieri il-moħħ kien produttiv mhux analitiku f'dan is-sens. Alright, u hawnhekk qed toħroġ dik il-mentalità interessanti. Sewa. Insibu ħafna affarijiet li huma wkoll marbutin mal-kultura u mal-ġraja tagħna. Per eżempju għandna ħobs ta' San Blas. Ħobs ta' San Blas. L-ewnet l-lum il-ġurnata min jgħida rari din, dil-idjoma tismaħallum, imma jena ġili smajta f'xi rħula ġili, forsi smajta darbtejn, f'temna. Ħobs ta' San Blas, għax ġifieri dak li jkun tieħ ħobża żgħira. Ħobs ta' San Blas huwa ħobż żgħir, issa x'kienet din il-ġrajja. San Blas, il-festa tiegħu fit-tlieta ta' frar. Sewa, issa hemm drawa marbuta mal-kavalleri fil-fatt li dawna għal din il-ħabta kienu jqasmu ħobs żgħir sewa għal kull min imur b'devozzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan f'temna. U meta jkun hemmhekk ibus ir-relikwa ta' San Biagio, sewax San Blas u Biagio, ok, nar il-festa. Ok, kellhom din id-drawa li għatu ħbejza żgħira, ħbejza hija żgħira fil-fatt, ħobża żgħira. Allura, dik baqgħet, hemmhekk qiegħed marbut ma' fatt jew ma' drawa ħanajdula storika f'temna, baqgħet marbuta hekk. U meta għandna il-famuża Viva San Filip l-axxita nirritek dina għadha tintuża wkoll illum. Ġifieri inti tgħidha din jew xi ħadd jgħidha, insomma, meta kontra qalbu wieħed ikollu jgħid jew jagħmel dak li ma jridx. Sewa. Issa din x'inhi dina hemm żewġ verżjonijiet tagħha li joqorbu ħafna lejn xulxin. Dina tmur lura għal pika li l-qormin kellhom maż-żebbuġin. U dawna jajdu li darba abdu, iż-żebuġin abdu għed ormi, somma, u sfurzaħ da biex jajt Viva San Filip, u damma kellu lebda alternativa u abatu għal Viva San Filip u minn taħt l-irsi għalla xitan irridek, u baqat ġeja hekk. Il-verżjoni l-oħra għax tixbaħa ħafna, però l-verżjoni l-oħra hija li dan kien isir b'mod regolari, mhux ta' darba, kif kienet fl-ewwel verżjoni, kien isir b'mod regolari. U f'din it-tieni verżjoni x'aktarx il-suppożizzjoni hija li anka meta l-qormin kienu jaqbdu xi żabbuġi kienu jgħidulu jisfurzaw biex jgħid Viva San Giorgio. Ftemna, però dikha ma baqgħux. U allura għandek din il-Viva San Filip laxxi tani ritek. Sawa, għandna qaddis ieħor li wkoll huwa popolari u ħallilna l-espressjoni tiegħu wkoll. Sant'Antnin sip il-ħwejjeġ il-mitlufin. Li għandna hawnhekk għandna r-rima interessanti, imma hemm leġġenda wkoll maħħadin għaliex Sant'Antnin li par San Franġisk kien il-qaddis tal-fuqra, kien anka u stess jitkellem ma l-għasafar jew ma l-annimali, hemm dik is-sempliċità, alright, u hemm ħafna wkoll leġġendi tiegħu, anka darba minnhom hemm l-istorja ta' dak il-bal li rrifjuta li jkoll is-silla biex jinżel għalku ptieħu jadura l-ostja, allura hawnhekk għandek din l-atmosfera ta' dan il-qaddis. Imma Sant'Antnin sib l-ħwejjeġ mitlu fejn kif ġiet, kellu novizz li darba minnhom dan in-novizz issella fil-ktieb tas-salmi ta' Sant'Antnin minn arma qallu. U dan in-novizz ġifieri ħadu mingħajr permess. Sewa, meta kien qiegħed jirreferi għall-ktieb tas-salmi, beda donnu jitwerwer inħakem ħafna biża. U allura tal jiġri jerġa' jtijulu għax ħaseb li kienet xi ħaġa ta' minħabba dak li għamel b'mod irregolari. U allura minn hemmhekk ġiet l-espressjoni li mhijiex partikolari għal Malta, din li Sant'Antnin isib il-ħwejjeġ mitlu fejn. Edha mifruxa f'diversi pajjiżi, jiġifieri din l-idea, għax naturalment ħarġet minn hawnhekk. U allura jekk inti intilflek xi ħaġa titlob lil Sant'Antnin biex isibilek. Fil-maltemp nduru għal Santa Barbara. Aħna sewa ngħidu Santa Barbara la deni u laqas ħsara. Hemmhekk reġa' għandna il-rima. Ir-rima qed tidħol ħafna, jiġifieri hawnhekk qed iħaltu il-leġġenda tal-qaddis bħal Sant'Antnin sib il-ħwejjeġ mitlu fejn. Alright? Għandek il-leġġa għax anke Santa Barbara semmen ftit ieħor nitkellmu fuq il-leġġenda ta' Santa Barbara wkoll. Għandek il-leġġenda li hija universali, li kienet mifruxa mal-Ewropa kollha il-leġġenda. U allura qed iħaltu dak l-element ta' universalità ma xi ħaġa li huwa lokali, ifittxuha biex iqablu, jirrimaw. Dik hija lokali marbuta mal-Malti. Mela, Santa Barbara. Naturalment din hija talba tradizzjonali marbuta mal-ħarsien mis-sejjetti, sewa, dana kulħadd jafa u kultant anke nużawha b'mod ċajtir aħna wkoll. Per eżempju nagħmlu mod jiena u inti silejn qegħdin nitkellmu fuq proġett u mbagħad inti semmi li ġej xi ħadd ieħor, ħanejdulu ġej is-surċe, alright, biex forsi jgħinha u jiena ninħasar ngħidlek Santa Barbara la din u l-qasara ġifieri kulfejn jiġi dan is-surċe dan se joħloq daqsxejn tal-inkwiet, ġifieri jew se jkollna l-problemi. Hemmhekk tintuża wkoll jisu ġej xi maltemp jew jolqotna b'xi sajjetta. Ma Santa Barbara min kienet? Din għax aktarx li kienet Verġni Martri li mietet madwar is-sena 303, ġifieri ara kemmi antika, għandek ma l-1700 sena qed nitkellmu hawnhekk. Mietet fil-persekuzzjonijiet ta' Massimjan. Issa, Għawnek ma Santa Barbara hemm kult popolari ħafna imdawwar sewa tal-Medjuevu li anka kiber ħafna fi Franza dan il-kult. U għawnek nsibu illi missiera Dioscorus kien jaqfila f'torri biex ma jersaq leha ebda raġel kien rid iżomma mingħajr ma tiżewweġ. Ma kien hemm ħafna nies li xtaqgħu, kien hemm ħafna rġiel. Il-leġenda tgħidlek prinċipijiet li tfisser sinjuri ġifieri, alright li jridu jiżewġuha. Darba minnhom missiera mar x'imkien il-bogħod. U hi iddeċidiet li ssir nisranija u tibda tgħix ta' eremita f'dar li kienet tintuża bħala banju. Alright? U din id-dar banju kien bnija missiera stess. U f'din id-dar ġalet lil ħaddiema iżidu t-tielet tiegħha. Għaliex it-tielet tiegħha? Minħabba l-idea ta' Trinità. I allura ridet toqrob ħafna u tipprattika il-fidi nisranija. Mela kienet tagħti ġieħ l-Trinità b'din l-affari. Meta ġie lura missiera rabja dan kważi qatilha għax kienet saret nisranija, però hu ma rridx joqtolahu. Hawnhekk għax kienet bintu sewwa. U allura ta' lill-imħallef tar-raħal ħalli jikkundannaw għal-mewt. U meta fil-waqt ta' dan kollu, missiera intlaqat minn sajjetta u miet sobtu. Allura hemmhekk din il-ġrajja tal-missier li intlaqat f'daqqa waħda minn sajjetta u jmut f'sobtu għaliex ta' lill-bintu għal-mewt. Alright. Allura tat l-ajdut ta' Santa Barbara l-Adeni u l-Asasara. Sawa, u hemmhekk allura wieħed jitlob il-ħarsien mill-maltemp. Naħseb issa ħajja ngħidu daqsxejn għall-ismijiet. Sawa, u llum imisna li nitkellmu fuq l-ismijiet li jibdew blikra me. Għandna Mabli jew Amabile li tfisser dak li jinħabb ta' min iħobbu. Sewa. Fost il-kittieba Maltin insibu lil Amabile Sizner. Sewa. Mbagħad għandna Mabel jew Amabel Mabela li tfisser ukoll li tinħabb għaliex dawna huma viċin u x'hekk. Fil-politika Maltija insibu lil Mabel Strickland. Sewa. Warajhom tiġi Madalena, Madeline, Magdalene, Maud, Magda. U dina tfisser mara minn Magdala li kienet belt ħdejn il-baħar tal-Galilea. Fil-Vanġelu għandna lil Marija ta' Magdala l-ewwel waħda li saret taf bil-qawmin ta' Kristu. Sewa, mbagħad għandna il-Malcolm li tfisser segwaċi ta' Santa Columba. U Kolum hija kelma li tfisser ħamima. Ġifieri Malcolm għax għandek kolm, kolum, ettra. Allura għandha konnessjonijiet ma' ħamima. Mananni, Marianna, Marian, Marion. Dawn huma kollha diminuttiv ta' Mari. U Marija sewwa jew Marija, Mary, Marilyn, Miriam, Molly, anka Polly u May ukoll. Dawna kollha ifissru mor. Issa bħala Marian sewwa għandna fil-leġenda ta' Robin Hood, sibu lil Lady Marian, Maid Marian sewwa. Bħala Mary nsibu għanna l-isem tal-Madonna li kienet Marija, alright, fil-letteratura Maltija nsibu l-Mary Mejla, f'Mirjam hemm it-tifsira wkoll ta' xewqa għal-wilt, Marilyn u diminutif ta' Mary u fil-film insibu Marilyn Monroe. Tinsemmi da kollu għaliex juri l-għunnet għandek il-varjazzjonijiet kollha ta' dan l-isem u juri li huwa popolari ħafna. L-oħra hija Marina. Ħafifa dina hija tal-baħar. Sibu l-Santa Marina tal-Ixandra martri fil-Knisja tal-Griki. Sawa, mbagħad jiġi Mario, jew Marius, li tfisser imnissel minn Mars l-alla Ruman tal-gwerra. Fil-qasam tal-kant insibu l-Mario Lanza. Għandna mbagħad Mark, Marku, Marco, Marcel, imnissel minn Mars. L-istess bħal Mario, ġviri l-alla Ruman tal-gwerra. Wieħed mill-evangelisti kien San Mark u fil-letteratura Amerikana insibu lil Mark Twain. Mbagħad għandna Marta, Marti, illi tfisser Sinjura. Fil-Vanġelu kienet oħt Lazru, fil-Medjuevu dan l-isem sar komuni ħafna fi Franza minħabba leġġenda li wara il-kruċifissjoni ta' Kristu, Marta marret Franza. Eħe, u l-aħħar wieħed ngħidu Martin, jew Martin, Martinu, illi tfisser Guerrier. Skont il-leġġenda, San Martin kien soldat fis-seklu 4 li qasam il-mantel tiegħu fit-tnej biex fil-kesħa jgħin lil-wieħed fqir u wara laħaq isqof ta' Tours fi Franza. Fl-istorja tal-Protestantiżmu insibu lil Martin Lutheru. U hekk permezz tal-analiżi fuq l-ismijiet li jibdew b'litra M, niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.